یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے کہ مشاورت یا راکین سے مشورہ کیے بغیر مشاورت نگران صرف اپنی مرضی سے کام کرے تو کیا یہ تنظیمی طور پر درست ہے؟ تنظیمی طور پر بھی نقصان دہ ہے اور اس طرح آپس میں پھوٹ پڑنے کا پورا امکان ہے کہ وہ مشاورت کے دیگر اراکین کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ ہمارا نگران جو ہے ڈکٹیٹر ہے، عامر ہے اور وہ اپنی چلاتا ہے، تو اس طرح ان میں پھوٹ پڑ جائے گی، کام یہ کر نہیں سکیں گے۔ تو ان سے مشورہ لینا چاہیے، بھلے اپنی جو سمجھ میں آتا ہے وہ ان کو سمجھائیں۔ تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اگر اخلاص ہوگا، محبت ہوگی تو وہ ان کی مان لے گا، ان کی اراکین جو مان لیں گے۔ میں خود بعض اوقات بچے بچوں سے مشورے کر لیتا ہوں، یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بےچارا مشورہ دینے کا اہل نہ صحیح، لیکن یہ کم از کم اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی کہ مجھ سے پوچھا۔ تو یہ حکمت عملیاں اگر آ جائیں گی دل جوئی والی تو کام بہتر ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ مشاورت کرتے رہیں، چاہے مطلب دینے کا آپ کی سمجھ میں بہت اچھا آ گئی ہو کوئی بات، تب بھی آپ مشاورت کریں گے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، یہ بھی بہتر ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔